رحما قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی علیہ السلام یخطب خطبتین دو خطبی بیوی کان یجلس کی بناسو اذا سعید المنبر چی منبر تبو خطن کی بناسو حتی یفرغا وراہو المؤذن تردی چی فارغ بشوئی گمان کم یعنی مؤذن دا اذاننا مؤذن بازانو کد اللہ حبیب پا منبر کی ناستو او بخطو کی بناستو او ثم یقومو بیابو دریدو دا اذان نپس فیخطب خطب بیوی ثم یجلسو بیابد خطب نپس کی ناستو ولا یتکلم خبر بی نکولی ثم یقومو بیاب پورتشو فیخطبو نو خطب بیوی رواه ابو داود رحمه الله وان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال فرمائی کان النبی صلی الله علیه و آله وسلم و نبی علیہ السلام اذا استوى على المنبر کلش برابر بشو په منبر استقبلناه بوجوهنا همون طول ورته مخونه کله صفونو کې بناسو و مخونه بید اللہ حبیب پل رو کرزول بدا زان لمستقلی و سنت تے عدل تا بدا سینی حلقہ با نجوڑائی دا جمعی پر از دا حلقی نما نراغلے بلکی پس افنو کی بئی خو متوجی و مخ با امام طرف لکی رواہ الترمیذی وقال هذا حدیث لا نعرفه نیفی جنم گرد حدیث محمد ابن الفضل لا وهو ضعيفنا ضعيف ذي ذاهب الحديث قمانا ذي حديث ثابت ده يعني مضمون په نور روایتو کې راغله ده امام ترمذي وی عمل ده په دې حديث دا اکثر علماء وی امام چې خطبه وی دل به مخ کې ورسوک که امام له مخامخ صف کې ناس نه دی خو خود مخ کوي اسوک چې یمینن یسارن دی نو دی بم په صف کې امام په لګرو ګرځي اوس وی خلق و رسم دا جوړ کړي چې قبله له مخ کوي او خطیب ته نه مخ کوي دا یو مستقل سنت دی څه پوه شئ په خبره نو دا حدیث سندن ضعیف دی خو بعض نور تاییدات د دې راځي د حدیث د باب ضعیف دی خو بازه مضبوط کړي او عمل د سلف او خلفم د دې مطابق دی دیو جن الله مالبانی وای وای معنا د دې حدیث چون کی ثابته ده نو دا صحیح ده لکه فتح الباری کی علامه حافظ ابن حجر رحم الله دا سی وای الف